Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela 25 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest wysoce prawdopodobne, że do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego dojdzie, ale nie ma ustalonej daty, mówi rzeczniczka rządu. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję z żądaniem zaprowadzenia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w Syrii. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zakończył się koncert To co najpiękniejsze, zima. Jest wysoce prawdopodobne, że do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego dojdzie, ale nie ma ustalonej daty, tak mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jak podały izraelskie media, po naciskach Izraela Polska zamroziła ustawę o IPN. Według nich oczekuje się, że polska delegacja przyjedzie do Izraela w najbliższych dniach, by wypracować porozumienie w tej sprawie. Rzeczniczka rządu przypomniała, że nowela ustawy o IPN wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, czyli 1 marca, a prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Oczekujemy na orzeczenie Trybunału, dodała rzeczniczka Joanna Kopcińska. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję z żądaniem zaprowadzenia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w Syrii. Ma to umożliwić udzielenie pomocy i ewakuację rannych ze wschodniej Guty. W nalotach w ciągu 7 dni zginęło tam ponad 500 osób. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ ogłosiła, że Waszyngton chce, by rozejm wszedł w życie ze skutkiem natychmiastowym i skrytykowała Rosję za opóźnienie reakcji ONZ. Ambasador dodała, że jest sceptyczna co do szans na to, żeby rząd Asada zastosował się do rezolucji Rady. Projekt rezolucji został przedstawiony 9 lutego przez Szwecję i Kuwejt i był od tego czasu wielokrotnie poprawiany na życzenie Rosji, która popiera reżim Asada. Jednak wczoraj Rosja zagłosowała za przyjęciem rezolucji. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zakończył się koncert To co najpiękniejsze, zima. W pierwszej części wystąpili artyści skupieni wokół projektu Męskie granie orkiestra 2017, a w drugiej Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy zaprezentowała suitę na orkiestrę stradową Dmitra Szostakowicza. Koncertem zachwycony był przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Piękny koncert i bardzo ciekawy pomysł, żeby połączyć te dwa rodzaje muzyki. Wprawdzie z przerwą, ale jednak. I myślę, że to jest też fajna nauka dla słuchaczy, ponieważ widzą, że nie rodzaj muzyki jest ważny, tylko jej mistrzostwo. Jeżeli ona jest bardzo dobra, to czy ona jest rockowa, czy ona jest klasyczna, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu z przyjemnością się jej słucha. Cykl koncertów Polskiego Radia To co najpiękniejsze chwaliła też Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. Jak słuchałam dzisiaj obu części, to pomyślałam, że szkoda, że to jest tylko raz na kwartał, że może można by się w przyszłości pokusić o takie koncerty raz na miesiąc. I dzisiaj jestem pod ogromnym wrażeniem obu części. To się paradoksalnie bardzo dobrze połączyło. Bardzo się cieszę, że to się dzieje właśnie w Polskim Radiu. To jest właśnie to. Ja bym bardzo chciała, żeby takie wydarzenia były domeną mediów publicznych i bardzo się cieszę, że w Polskim Radiu to się już dzieje. Koncerty To co najpiękniejsze odbywają się raz na kwartał. Ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, a także promocja Polskiej Orkiestry Radiowej, będącej obecnie jedyną orkiestrą w strukturach radia publicznego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy będzie mroźno, od minus 9 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do minus 17 w Suwałkach. W ciągu dnia. Program Trzeci. Mamy prawie czwartą minutę niedzieli, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back. W ten sposób rozpoczyna się jedna z pierwszych płyt bardzo barwnego i zarazem bardzo charakterystycznego zespołu, którego nazwa została zaczerpnięta z filmu niemieckiego reżysera Wernera Fassbindera. W jego obrazie była pewna bohaterka, która chcąc uwieść mężczyznę, gotowała mu potrawy, dodając do nich afrodyzjak o nazwie Gus-Gus. Nazwie kojarzonej dziś głównie z islandzkim zespołem, który za sprawą swojej najnowszej płyty zatytułowanej Lies Are More Flexible będzie najważniejszym tematem naszego spotkania. Album ukazał się w piątek, jest 10. długogrającą płytą zespołu i myślę sobie, że przy prezentacji nowych nagrań tego wydawnictwa warto znaleźć punkt odniesienia i porównać nowe ze starym. Zwłaszcza, że Gus-Gus to z jednej strony słownikowy przykład pojęcia, jakim jest muzyczny kolektyw, co myślę jest kluczem do zrozumienia jego historii i wielkiej kreacji trwającej nieprzerwanie od połowy lat 90. A z drugiej, co chyba znacznie ważniejsze, Gus-Gus jest przecież jednym z tych zespołów, które ukształtowały współczesne brzmienie muzyki elektronicznej. Jest jedną z tych grup, jakie przeszły właściwie cały szlak historii tworzenia elektronicznej muzyki tanecznej, poczynając od samplerów, które w pierwszej połowie lat 90. były w stanie zarejestrować raptem kilka sekund muzyki, aż po współczesność, kiedy to nie płyty, a bardziej występy sceniczne dają możliwość godziwego zarobku i funkcjonowania w tak niszowym przedziale, jakim podążają sobie od wielu lat Islandczycy. Artyści od samego początku stawiający na aspekt wizualny swoich występów, a to pewnie dlatego, że od samego początku grupie towarzyszą plastycy, filmowcy i wszyscy ci, którzy poza aspektem dźwiękowym i muzycznym dorzucają swoje trzy grosze w postaci barwnego i wieloznacznego opakowania. Wydanej w miniony piątek najnowszej 10. płyty Gus Gus Don't Know How to Love jako przedsmak tego wszystkiego, z czym będziemy mieli do czynienia już za kilkadziesiąt minut, kiedy to w kontekście starych płyt Islandczyków przedstawię tę najnowszą, zatytułowaną Lies Are More Flexible. Trójka. Program trzeci. A w nim małe dopełnienie do informacji, dla mnie przyznam najważniejszej z mijającego tygodnia, o planowanym występie Karla Craiga i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To będzie inauguracja 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Internet aż huczał po tej zapowiedzi. Wiele mediów podawało tę informację. Wiele mówiło się o historii tego przedsięwzięcia, dziś mającego już prawie dekadę. No bo wszystko zaczęło się od koncertu w paryskim Cité de la Musique w październiku 2008 roku. I w tym kontekście mówiono często o płycie, która otworzyła Craigowi drogę do łączenia muzyki elektronicznej z klasyczną. A myślę tu o słynnej płycie Recomposed, gdzie taśmę z muzyką Ravela i Mussorgskiego oraz muzyka właśnie owych kompozytorów zapisana na taśmach. Tak więc te taśmy z muzyką Ravela i Mussorgskiego zostały przetworzone przez Karla Craiga i Moritza von Oswalda. A kompozycja owych legendarnych kompozytorów grali filharmonicy z berlińscy pod dyrekcją Herberta von Karajana. I to był zaczyn, to był punkt wyjścia i moment, w którym owe nagrania zostały wykorzystane do stworzenia elektronicznych reinterpretacji tych wybitnych i pomnikowych wręcz dzieł, bo owej rekonstrukcji zostało poddane bolero i obrazki z wystawy. Rok później, czyli w 2009, Deutsche Grammophon, ów label, postanowił pójść za ciosem i stworzyć niejako kolejne piętro tej historii z sugestią, aby na bazie owych rekonstrukcji stworzyć remiksy. I tak Moritz von Oswald, który obok Craiga jest współproducentem albumu Recomposed, wspólnie z François Kevorkianem stworzył na bazie tego wszystkiego remiks zatytułowany Berlin meets New York. 10-calowego winylu, winylu opublikowanego przez Deutsche Grammophon, remix kompozycji Karla Craiga i Morica von Oswalda opartej na taśmach obrazków z wystawy Modesta Mussorgskiego, stworzony przez von Oswalda i François Kevorkiana. Premiera tej nietypowej płyty odbyła się w 2009 roku, czyli 3 lata po tym, jak pojawił się Sandstorms. Sandstorms, czyli utwór, po który w tej symfonicznej wersji Versus sięgano chyba najczęściej w minionym tygodniu w kontekście zapowiedzi występu Karla Craiga w katowickim Nosprze. Nagranie ukazało się na pięknym, błękitnym, 12-calowym winylu w marcu albo w kwietniu 2017 roku, a na drugiej stronie tego wydawnictwa updateowany oryginał, jak widnieje w opisie na etykiecie tejże płyty. Zatem myślę, że warto przypomnieć początek tej historii i przywołać pierwotną muzykę. Potrójne pasmo przenoszenia. Tak przedstawia się druga strona 12-calowego maxi-singla, na którym znalazły się kompozycje Sandstorms. Zarówno ta po transkrypcji, zagrana wspólnie z orkiestrą Les Jekyll pod batutą François Xavier Rota, i nieco updateowany oryginał, który brzmi właśnie w ten sposób. Kraftwerk inspired us and we inspired Berlin. Tak miał powiedzieć w trakcie naszej rozmowy Carl Craig. Cytuję teraz jego wypowiedź, ponieważ zanim na stałe przeniesiemy się do Islandii, aby wysłuchać i wsłuchać się w muzykę Gus Gus, właśnie w kontekście muzyki z Detroit i inspiracji wypływających między innymi od Carla Craiga, chciałbym na chwilę zahaczyć o inne niemieckie miasto, nie o Berlin, ale o miasto, gdzie amerykańskie inspiracje są równie mocno wyczuwalne. Chodzi o Hamburg, gdzie mieszka Olivier Huntemann, jeden z moich ulubionych producentów muzyki techno. ten sposób rozpoczyna się najmłodsza płyta Oliwiera Huntemana, zatytułowana Propaganda. To piąty pełen metraż tego producenta. Wyjątkowo, myślę, konsekwentnego gościa, mającego tak bardzo wyraźny charakter swojego muzycznego pisma, że jeśli choć raz poznało się jego muzykę, to przy słuchaniu nowości te skojarzenia od razu prowadzą do niego. Mimo iż w tanecznej elektronice robił kilka zwrotów i flirtował z różnymi gatunkami. Dziś jest to bitumiczne, mięsiste techno. I jeśli czasem mają Państwo problem z przypisaniem tego terminu do muzyki, to Huntemann jest dziś dla mnie takim wzorem Sever. Propaganda. Płyta z bardzo interesującą grafiką. Grafiką stworzoną w myśl tego, co ludzkie oko, na co ludzkie oko bardzo zwraca uwagę, bo wszystko w kolorystyce czerwieni, bieli i czerni. Propaganda, czyli tak sobie myślę, że taki swoisty owoc drogi, jaką pokonywały na przykład utwory Kraftwerk zmierzające z Düsseldorfu do Detroit, a potem przełożone w głowach wszystkich fal elektroników właśnie z tego miasta i tego, co dali światu w postaci utworów, w postaci muzyki, na zasadzie pewnego feedbacku i tego, jaki był powrót muzyki elektronicznej właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Oliver Huntemann w programie trzecim z płyty Propaganda. Proponuję jeszcze jedną kompozycję z tego czarnego, mięsistego i myślę, że takiego niepokojącego albumu. Przed nami Huntemann. Olivier Hunteman i Propaganda. Do tej płyty z pewnością jeszcze kiedyś wrócimy. Trójka. Program trzeci. A w nim? Potrójne pasmo. Przenoszenie. Za 4,5 minuty wybije godzina pierwsza. Pora więc najwyższa, aby przejść do sedna naszego dzisiejszego spotkania i w kontekście jakże pięknej i bogatej historii zespołu Gus Gus wniknąć w najnowszą płytę Islandczyków opublikowaną w piątek. Lies Are More Flexible to tytuł tego albumu. We'll be right back.